รายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภีปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกวันนี้ข้าพเจ้าจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองฟังสองพระสูตรเปรียบเทียบกันคือในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังสมัยเนี้ยพระพุทธเจ้าของเราไม่อยู่แล้วเหลืออยู่แต่หลักฐานที่เขาปรากฏมีอยู่ในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนั้นก็มีข้อมูลอยู่หลายชั้นด้วยกันแต่วันนี้ข้าพเจ้าต้องการจะนำข้อมูล2ชั้นมาเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังได้ลองฟังกันดูข้อมูลในชั้นแรกนั้นคือส่วนที่มาในนิทานธรรมบทที่เขาอธิบายคำของพระพุทธเจ้าและคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยยกมาเป็นเบื้องต้นละแล้วก็จะมีเรื่องราวคำขยายความอธิบายส่วนนั้นมาเอามาเปรียบเทียบกับเรื่องราวที่มีมาในพระสูตรแล้วก็พระเจ้าจะมาสรุปให้ท่านผู้ฟังฟังว่าส่วนไหนที่เราควรฟังควรทำความเข้าใจวันนี้จึงจะได้ให้ฟังเรื่องของท่านพระสารีบุตรตอนที่ท่านถูกโจทย์ด้วยภิกษุรูปหนึ่งเรามาฟังเรื่องราวของท่านพระสารีบุตรกันในตอนแรกนี้จะเป็นเรื่องที่มาในนิทานธรรมบท ในสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรออกพรรษาแล้วใคร่ฉลีกไปสู่ที่จาริกจึงทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วออกไปกับด้วยบริวารของตนภิกษุทั้งหลายมากแม้อื่นตามส่งพระเถระแล้วก็พระเถระปราศัยกับภิกษุทั้งหลายผู้ปรากฏอยู่โดยชื่อและโดยนามสกุลตามชื่อและโคดคือนามสกุลแล้วจึงบอกให้กลับภิกษุผู้ไม่ปรากฏโดยชื่อและโคดรูปใดรูปหนึ่งคิดว่าโอ้หนอพระเถระน่าจะยกย่องปราศัยกับเราด้วยสามารถชื่อและโคดบ้างแล้วพึงให้กลับพระเถระไม่ทันกำหนดถึงท่านในระหว่างแห่งภิกษุสงฆ์เป็นอันมากแม้ภิกษุนั้นผูกอาฆาตในพระเถระว่าพระเถระนี้ไม่ยกย่องเราเหมือนภิกษุทั้งหลายเหล่าอื่นดังนี้มุมสังคติแม้ของพระเถระถูกสรีระของภิกษุนั้นแล้วแม้ด้วยเหตุนั้นภิกษุนั้นก็ผูกอาฆาตแล้วเหมือนกันภิกษุนั้นรู้ว่าบัดนี้พระเถระจะล่วงอุปจาระวิหารดังนี้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรทำร้ายข้าพระองค์เหมือนทำลายหมวกหูไม่ให้ข้าพระองค์อดโทษแล้วหลีกไปสู่ที่จาริกด้วยสำคัญว่าเป็นอัครสาวกของพระองค์ดังนี้พระศาสดาจึงรับสั่งให้เรียกพระเถระมาแล้วตอนพระเถระเปรียบตนด้วยอุปมา9อย่างในขณะนั้นพระมหาโมคคัลลานะเถระและพระอานนท์เถระคิดแล้วว่าพระศาสดาไม่ทรงทราบความที่แห่งภิกษุนี้อันพี่ชายของพวกเราไม่ทำร้ายแล้วก็หาไม่แต่พระองค์จะประสงค์ให้ท่านบรรลือศีลนาถเราจะให้บริษัทประชุมกันดังนี้พระเถระทั้งสองนั้นมีลูกดานอยู่ในมือคือลูกกุญแจเปิดประตูบริเวณแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงออกมาเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงออกมาเถิดบัดนี้ท่านพระสารีบุตรจากบลือศีหนาถณเบื้องพระพักแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ก็ให้ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประชุมกันแล้วฝ่ายพระเถระมาถวายบังคมพระศาสดานั่งแล้วลำดับนั้นพระศาสดาตรัสถามเนื้อความนั้นกับพระเถระนั้นแล้วพระเถระไม่กราบทูลทันทีว่าภิกษุนี้อันข้าพระองค์ไม่ได้ทำร้ายแล้วแต่เมื่อจะกล่าวคุณคถาของตนจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสติเป็นไปในกายอันภิกษุใด ไม่พึงเข้าไปตั้งไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบกระทั่งสัพพมจารีรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้ไม่ขอโทษแล้วพึงหลีกไปสู่ที่จาริกแน่ดังนี้แล้วประกาศความที่ตนมีจิตเสมอด้วยแผ่นดินเสมอด้วยน้ำไฟลมผ้าเช็ดทุลีเด็กจันทานโคอุสภะมีเขาขาดความอึดอั้นด้วยกายของตนเหมือนซากงูเป็นต้นและการบริหารกายของตนดุจภาชนะหมันข้นโดยในเป็นต้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลย่อมทิ้งของอันสะอาดบ้างย่อมทิ้งของอันไม่สะอาดบ้างลงในแผ่นดินแม้ฉันใดดังนี้ก็แลเมื่อพระเถระกล่าวคุณของตนด้วยอุปมา9อย่างนี้อยู่แผ่นดินใหญ่ไหวจนที่สุดน้ำในวาระตั้ง9แล้วก็ในเวลานำอุปมาด้วยผ้าเช็ดทุลีเด็กฉันทานและภาชนะหมั่นข้นมาแล้วภิกษุผู้ปุถุชนไม่อาจเพื่ออดกลั้นน้ำตาไว้ได้ธรรมสังเวชเกิดแก่ภิกษุขีณาสพทั้งหลายแล้วเมื่อพระเถระกล่าวคุณของตนอยู่นั่นแลความเร่าร้อนเกิดขึ้นในสรีระทั้งสิ้นของภิกษุผู้กล่าวตู่แล้วตอนใดนั้นแลภิกษุนั้นมอบลงใกล้พระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประกาศโทษในเพราะความกล่าวตู่ด้วยคำอันไม่จริงแสดงโทษล่วงเกินแล้วตอนจิตของพระสารีบุตรเหมือนแผ่นดินพระศาสดาตรัสเรียกพระเถระมาแล้วตรัสว่าสารีบุตรเธอจงอดโทษต่อโมฆะบุรุษนี้เสียตลอดเวลาที่ศีรษะของเขาจะไม่แตกโดยเจ็ดเสียงพระเถระนั่งกระยงประคองอัญชลีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยอมอดโทษต่อผู้มีอายุนั้นขอผู้มีอายุนั้นจงอดโทษต่อข้าพระองค์ถ้าว่าโทษของข้าพระองค์มีอยู่ภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงดูความที่พระเถระมีคุณไม่ต่ำซามพระเถระไม่กระทำความโกรธหรือความประทุษร้ายแม้มีประมาณน้อยในเบื้องบนของภิกษุผู้กล่าวตู่ด้วยมุสาวาทชื่อเห็นป่านนี้ตัวเองเทียวนั่งกระโยงประคองอัญชลีให้ภิกษุนั้นอดโทษพระศาสดาทรงสดับคาถานั้นแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเรื่องชื่อนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายใครๆไม่อาจให้ความโกรธหรือความประทุษร้ายเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เช่นกับสารีบุตรได้ภิกษุทั้งหลายจิตของสารีบุตรเช่นด้วยกับแผ่นดินใหญ่เช่นกับเสาเขื่อนและเช่นกับห้วงน้ำใสและเมื่อจะทรงแสดงธรรมสืบอนุสนธิจึงตรัสพระคาถานี้ว่าภิกษุใดเสมอด้วยแผ่นดินเปรียบด้วยเสาเขื่อนคงที่มีวัดดีมีกิเลสดั่งเปลือกตมไปปราดแล้วเหมือนห่วงน้ำปราศจากเปลือกตมย่อมไม่ยินดียินร้ายสงสารทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้คงที่ดังนี้บาลีว่าปาทวีสโมโนวิรุชติอินทขีลูปะโมตาทิสุภโตระหะโทวะอเปตะกัตตโมสังสาราระภาวันติตาทิโน และนี่คือเรื่องที่มาในนิทานธรรมบทนะท่านผู้ฟัง ป็นเรื่องที่76ในภาคที่4เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ท่านพระสารีบุตรถูกโจทย์ทีนี้เรามาฟังเรื่องในพระสูตรกันอยู่ในคัมภีร์เล่มที่23คัมภีร์ชื่อว่าอังคุตตรนิกายอยู่ในพระสูตรที่ชื่อว่าวุทติสูตรข้าพเจ้าจะอ่านให้ฟังและท่านผู้ฟังลองฟังดูนะว่ามีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรวุทติสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จำพรรษาอยู่ในนครสาวัตถีนี้แล้วข้าพระองค์ปรารถนาจะหลีกจาริกไปในชนบทสารีบุตรเธอจงสำคัญการอันควรไปในบัดนี้เถิดลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรจึงได้ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วก็กระทำประทักษิณหลีกไปครั้นนั้นแลเมื่อท่านพระสารีบุตรหลีกไปแล้วไม่นานมีภิกษุรูปหนึ่งได้เข้ามากราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรกระทบข้าพระองค์แล้วไม่ขอโทษหลีกจาริกไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงเรียกให้ภิกษุอีกรูปหนึ่งไปเรียกท่านพระสารีบุตรมาเมื่อภิกษุนั้นทำดังนั้นแล้วท่านพระสารีบุตรรับคำของภิกษุนั้นแล้วในที่นั้นท่านพระมหาโมคคลานะและท่านพระอานนท์ถือลูกดาลเที่ยวประกาศไปตามวิหารว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงรีบออกมาเถิดจงรีบออกมาเถิดบัดนี้ท่านพระสารีบุตรจะบลือสีหนาฏเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเพื่อนพรหมจรรย์รูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้กล่าวหาเธอว่าเธอกระทบแล้วไม่ขอโทษหลีกจาริกไปในที่นั้นท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายาคตาสติอันภิกษุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้ไม่ขอโทษแล้วพึงหลีกจาริกไปแน่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งมูดบ้างพูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างน้ำเลือดบ้างลงบนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่อึดอัดรารังเกียจด้วยสิ่งเหล่านั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีใจเสมอด้วยแผ่นดินอันไพบูลย์กว้างขวางไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายาคตาสติอันภิกษุรูปใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงหลีกจาริกไปเป็นแน่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชนทั้งหลายย่อมล้างของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างมูดบ้างคูดบ้างน้ำลายน้ำหนองน้ำเลือดบ้างลงไปในน้ำน้ำนั้นก็ไม่อึดอัดระอารังเกียจด้วยสิ่งเหล่านั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีใจเสมอด้วยน้ำอันไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายาคตาสติอันภิกษุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่ง

ในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึ่งหลีกไปเป็นแน่ลำดับนั้นภิกษุรูปนั้นลุกจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งมอบลงแทบบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ครอบงำข้าพระองค์ผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงเป็นคนไม่ฉลาดอย่างไรที่ข้าพระองค์ได้กล่าวตู่ท่านพระสารีบุตรด้วยคำอันเป็นเท็จไม่เป็นคำจริงขอพระผู้มีพระภาคโปรดรับโทษของข้าพระองค์นั้นโดยความเป็นโทษเพื่อความสำรวมต่อไปเถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุโทษได้ครอบงำเธอผู้เป็นคนพาลคนหลงไม่ฉลาดอย่างไรที่เธอได้กล่าวตู่สารีบุตรด้วยคำที่ไม่มีจริงไม่เป็นจริงเป็นเท็จแต่เพราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วกระทำคืนตามธรรมเราย่อมรับโทษของเธอนั้นภิกษุข้อที่เธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมต่อไปนี้เป็นความเจริญในวินัยของพระอริยเจ้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเธอจงอดโทษต่อโมฆะบุรุษผู้นี้มิฉะนั้นเพราะโทษนั้นนั่นแลศีรษะของโมฆะบุรุษนี้จะแตกออกเป็นเจ็ดเสียงท่านพระสารีบุตรจึงได้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมอดโทษต่อท่านผู้มีอายุนั้นถ้าผู้มีอายุนั้นกล่าวกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าขอท่านผู้มีอายุนั้นจงอดโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยดังนี้วุตติสูตรจบเอาล่ะนั่นคือพระสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายเป็นตัวแม่บทเดิมเราได้ฟังทั้งสิ่งที่เป็นแม่บทเดิมแล้วก็ได้ฟังทั้งสิ่งที่เป็นธรรมบทที่เป็นคำขยายความพูดง่ายๆส่วนที่เป็นอรรถกถาฟังดูเนี่ยท่านผู้ฟังเราจะเห็นได้ว่ามีเนื้อหาที่สอดคล้องลงรับกันอยู่นี่คือหลักการนะท่านผู้ฟังนะฟังดูให้ดีส่วนไหนที่ลงรับกันสอดคล้องกันเรามาดูตรงนั้นจะให้เราเห็นถึงบริบทในสถานการณ์เนี่ยซึ่งในพระสูตรเดิมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไม่ได้มีบอกว่าไอ้กระทบกันเรื่องอะไรทำไมถึงกระทบกันในอรรถกถาเขาก็จะอธิบายบริบทไว้เพิ่มเติมซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้เราสามารถเข้าใจถึงสถานการณ์ในตอนนั้นได้ว่าอ๋อท่านพระสารีบุตรจะเดินจากไปอ๋อเขาทักทายกันอ๋อเขาคนนี้เลยมีความเข้าใจอย่างนั้นแต่ทำให้เรามีความเข้าใจในบริบทตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากในส่วนของอรรถกถาอย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังตรงข้อมูลส่วนที่ว่าบอกว่าตรงนี้คนนี้ไปที่นั่นเหตุการณ์นี้เกิดที่นี่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอย่างนี้อย่างนี้ไอ้คำตรงส่วนนี้ก็เป็นคำที่เป็นของอรรถกถาอาจารย์อยู่ละผู้ดีบันทึกข้อมูลมาแล้วก็พอเปิดเครื่องหมายคำพูดว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่างี้ภิกษุทั้งหลายว่าไปตรงนั้นเนี่ยเป็นพุทธพจน์ใช่อยู่แต่ส่วนที่จะเริ่มเปิดขึ้นมาเนี่ยว่าสถานการณ์นี้เป็นยังไงพระพุทธเจ้าตรัสกับใครพวกนี้เป็นสิ่งที่อรรถกถาอาจารย์ท่านอธิบายเอาไว้ใส่ข้อมูลเอาไว้ให้เพื่อที่เราจะให้ทราบถึงบริบทถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเราทราบแล้วว่าเขาเคืองกันเรื่องอะไรอ๋อเพราะว่าอะไรมากระทบกันอ๋อจีวรมากระทบกันเอาเหตุการณ์นี้เกิดแบบไหนลักษณะไหนอ๋อกำลังจะจากไปหลีกไปตรงนี้ทำให้เรามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วลักษณะที่เอ๊ะทำไมท่านพระมหาโมคคัลลานะกับท่านพระอานนท์มาเกี่ยวอะไรในเรื่องนี้ด้วยทำไมไปเที่ยวเรียกภิกษุอื่นๆเนี่ยมาอยู่ในสถานการณ์นี้เพื่อที่จะมาดูท่านพระสารีบุตรบรรลือศีอนาถซึ่งเราบอกว่าคนที่ไม่ได้ชำนาญในการอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยจะไม่ทราบเลยว่าโหนี่คือสถานการณ์ที่ท่านพระสารีบุตรจะได้บรรลือศีอนาถเพราะว่าคือท่านพระสารีบุตรเนี่ยไม่ได้ผิดแน่อยู่ละเป็นโอกาสที่พระพุทธเจ้าจะให้ท่านพระสารีบุตรแสดงธรรมซึ่งในส่วนที่เป็นอรรถกถาเขาก็อธิบายเอาไว้เนี่ยชี้แจงเอาไว้ว่าอ๋อท่านทั้งสองเนี่ยท่านพระมหาโมคคัลลานะกับท่านพระอานนท์เนี่ยคิดอย่างนี้จึงไปเที่ยวเรียกภิกษุเหล่าอื่นมานอกจากนี้ท่านผู้ฟังเรื่องที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยเราจะให้เห็นว่าภิกษุนั้นเนี่ยก็สำนึกความผิดตั้งแต่ที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยไปได้สักประมาณครึ่งทางได้อธิบายเรื่องตั้งแต่ดินน้ำลมไฟก การตั้งสติเอาไว้ในกายใช่ไหมเทศไปได้สักครึ่งทางก็เริ่มสํานึกความผิดละอันนี้ในอัตถกถาก็อธิบายเอาไว้จนกระทั่งถึงสุดท้ายตรงนี้แต่แม้ถ้าเราอ่านเฉพาะส่วนที่เป็นภาษาแปลมาเนี่ยนะไม่ว่าจะอ่านจากสํานักไหนเนี่ยแต่ว่าเขาแปลจากคัมภีร์เล่มนั้นหรือเล่มนี้เนี่ยจะไม่เรามีความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมจะต้องไปกล่าวกับพระพุทธเจ้าไม่กล่าวกับท่านพระสารีบุตรบางทีฟังแล้วอาจจะงงไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าเราไปดูในคําขยายอันนี้ก็จะค่อนข้างพูดไปชัดเจนว่าก็คืออดโทษให้แล้วก็เป็นธรรมเนียมตั้งแต่ตรงนั้นมาท่านผู้ฟังแต่เป็นข้อที่เราจะบ่งบอกถึงความที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากไม่ได้พูดว่าตัวเองไม่ผิดแต่ก็กล่าวทําให้ฟังแล้วพอเขาขอโทษก็ยังขอโทษเขากลับด้วยนะว่าเออถ้าเผื่อว่าผมผิดก็ผมก็ขอโทษด้วยนั่นจึงเป็นธรรมเนียมที่ว่ามีการขอขมาซึ่งกันและกันตั้งแต่บัดนั้นมาในนี้เป็นเนื้อหาที่เราฟังดูให้ดีท่านผู้ฟังเรื่องที่เป็นคำอธิบายคำบอกคำกล่าวเนี่ยเราฟังดูให้ดีกลับมาที่ตัวแม่บทแล้วใช้หลักการนี้นั่นท่านผู้ฟังหลักการที่เราพิจารณาดูที่ตัวแม่บทด้วยหลักการที่เราดูคำส่วนที่เป็นขยายด้วยอันไหนที่มันเกี่ยวข้องกันลงรับกันสนับสนุนกันจะทำให้เรามีความรู้กว้างขวางอย่าไปปิดตัวเองว่าไอ้อัตถกถาฉันไม่อ่านคือดูได้ดูเป็นข้อมูลเพิ่มเติมจะทำให้เรามีความเข้าใจลึกซึ้งอันไหนลงรับกันเราก็เอาอันนั้นเอ๊ะไหนเรายังไม่เข้าใจคือดูแล้วมันอาจจะไม่ลงรับกันเราก็เอาอันที่มันถูกนะเอาแน่นอนแล้วว่าเอาพุทธพจน์สิ่งที่เป็นแม่บทนี้เอาไว้ก่อนถ้าไหนที่ขัดกับสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เป็นแม่บทเราก็เอาที่ถูกอันไหนที่มันไม่ถูกเราก็ไม่เอาอันไหนที่มันลงรับกันเราก็เอาสิ่งนั้นอันนี้มันขัดแย้งกันเราก็ยกไว้ก่อนคือบางทีความรู้เราอาจจะยังไม่กว้างขวางในบางครั้งบางคราวนะท่านฟังตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยประสบมาหลายครั้งคิดว่าอันนี้คือคิดว่าถึงขนาดว่าตัวแม่บทนี้ก็ไม่ถูกละต่อให้อัตถกถาอาจจะให้ความหมายขัดแย้งกันคิดว่าอัตถกถานี่ก็ไม่น่าจะถูกคิดว่าตัวแม่บทก็ไม่น่าจะถูกที่จริงมันน่าจะเป็นอย่างนี้แต่ที่ไหนได้ท่านผู้ฟังความรู้เรามันยังน้อยเกินไปแต่พอไปศึกษาเพิ่มเติมทำความเข้าใจจากแง่มุมของการปฏิบัติด้วยพบว่าโอ้ความรู้เรามันยังอ่อนเกินไปจริงๆพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ถูกต้องดีงามอยู่แล้วอัตถกถาถ้าในความหมายความเห็นไว้บางทีมีแง่มุมที่ลึกซึ้งเราก็ค่อยทำความเข้าใจทำความเข้าใจไปความรู้ของเราจะมีความกว้างขวางขึ้นตามบุฟังความรู้ของเราจะมีความแตกฉานขึ้นตามบุฟังลักษณะในการศึกษาในการที่ให้กลับมาที่ตัวแม่บทนี้สำคัญเพื่อที่จะไม่ให้การเล่าเรียนการศึกษาเนี่ยเป็นงูพิษกับจิตกับใจของเราได้และแน่นอนนะการศึกษาที่จะเป็นงูพิษถ้ามันเป็นงูพิษแล้วเราจะจับอย่างไรไม่ให้งูพิษนั้นมากัดเราก็ต้องจับในลักษณะที่ให้กลับมาที่ตัวแม่บทอะไรสอดรับลงกันเอานั้นให้เดินอยู่ในมรรคไม่ด่าไม่ว่าใครแล้วก็ทำการปฏิบัติด้วยและศึกษาด้วยการปฏิบัติอันนี้คือเรื่องที่สำคัญศึกษาเล่าเรียนในทางคำสอนแล้วไม่ให้สิ่งนั้นเป็นพิษในการที่จะทำร้ายตัวเราเองโดยการที่ทำให้เกิดการปฏิบัติในจิตในใจโดยการที่ทำให้เกิดการปฏิบัติในทางศีลสมาธิปัญญาให้จิตน้อมไปในลักษณะที่จะทำให้มีกิเลสอาสวะออกไปจากใจอ่านเรื่องราวต่างๆแล้วก็ไม่ได้เพ่งโทษคนอื่นแต่ใช้ความรู้ที่เราได้มาจากการเล่าเรียนนั้นในการที่ทำใจของเราให้สูงขึ้นจากเจ้าเครื่องร้อยรัดกิเลสตัณหาต่างๆวันนี้ข้าพเจ้ายกตัวอย่างเรื่องของพระสูตรโดยเอาเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรถูกกล่าวตูถูกโจทย์นี่แหละมาเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้เห็นถึงการที่เราจะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทเห็นถึงคำขยายความต่างๆส่วนที่มันสอดลงรับกันทำให้เรามีความรู้กว้างขวางในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าได้และถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าส่งมาทางเว็บไซต์ก็ได้ที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma ในวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังก็ขอลาไปก่อนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร